تو آئیے اس ضمن میں میں صبر کے متعلق اور مصیبتوں کو اور بیماریوں کو فیس کرنے کے متعلق چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن بتاتا ہے کہ صبر، جس کے احادیث اور آیات کی روشنی میں معانی جو ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ صبر یصبرو سے ہے۔ صبر یصبرو، اس کا مطلب ہے رکنا، باز رہنا، اپنے نفس کو روکنا، بہادری اور خاموشی سے کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنا، اسے برداشت کرنا۔ اس لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے الصبر الامساک فی ضیق، کسی بھی تنگی کے موقع پہ اپنے آپ کو تھام لینا، یہ صبر ہے۔ الصبر جب باپ زبر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پانی جب نقطۂ انجماد پہ پہنچ جاتا ہے، برف بن جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا کہ اپنے جسم پہ کوئی تبدیلی محسوس نہ کروائے۔ اس لیے علماء امت نے اس کے بارے میں اصطلاحی تعریفات جو بیان کی ہیں، علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ صبر یہ ہے وَتَرْكُ الشَّكْوَى مِنْ أَلَمِ الْبَلْوَى لِغَيْرِ اللَّهِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ، صبر یہ ہے کہ آزمائش اور مصیبت کی وجہ سے جو تکلیف اسے پہنچتی ہے اس کا شکوہ شکایت لوگوں کے سامنے نہ کرے بلکہ اللہ کے سامنے کرے، یہ صبر ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے وَالصَّبْرُ مَعَ اللَّهِ وَتَلَقِّي بَلَائِهِ بِالرَّحْبِ وَالسَّعَةِ، اللہ کی محبت میں ثابت قدمی اختیار کرنا اور اس کی طرف سے آنے والی آزمائش اور مصیبت کو فراخ دلی سے اور وسعت ظرفی سے قبول کر لینا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں وَالصَّبْرُ الْقَلْبِ عن مورد الاضطراب، صبر یہ ہے بے چینی اور اضطراب کے وقت دل کو تھام لینا اور مضبوط کرنا۔ اور بعض نے اس بات کا بھی اضافہ کیا ہے والوقوف مع البلاء بحسن الادب، مصیبت تو آنی ہے وہ آ گئی، آزمائش تو آنی تھی وہ آ گئی، اب اس کو حسن ادب کے ساتھ برداشت کر لینا، خاموشی سے، بہادری سے یہ وقت گزار لینا، یہ صبر ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے جو سمجھنی چاہیے، ہمیشہ رات نہیں رہتی جس طرح ہمیشہ دن نہیں رہتی۔ جو انسان یہ سوچ بیٹھے میرے تو برے دن آگے ہیں، یہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے، فرق ہے پریشان ہونا اور پریشان ہر وقت رہنا۔ پریشان ہونا یہ انسان ہونے کی دلیل ہے، انبیاء بھی پریشان ہو گئے تھے، لیکن پریشان ہر وقت رہنا یہ بے ایمان ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ انسان کو پریشانی آ جاتی ہے لیکن ہر وقت پریشانی کو سوار کر لے، ذکر کرے، نماز پڑھے، وضو کرے، پریشانی ختم۔ پریشان مومن رہتا نہیں ہے۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی، امام غزالی کہا کرتے تھے کہ پریشان ہونا انسان ہونے کی دلیل، انسان ہے تو پریشانی آئے گی، لیکن ہر وقت پریشان رہنا یہ بے ایمان ہونے کی دلیل ہے، کس کا اللہ پہ توکل اور اللہ پہ یقین ختم ہو گیا۔ کیا مطلب کہ اللہ اپنے بندے کو ضائع کر دیں گے؟ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کوئی خیال نہیں کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذلک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس رب نے خنزیر اور کتے جیسی مخلوق جو اللہ کی ہے اس کا بھی خیال پورا پورا کیا، اس کو خوراک دیتا ہے، تو وہ اشرف المخلوقات انسان کو جو ہے اس کا خیال نہیں کرے؟ یہ تصور ہی غلط ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا رب مجھے ضائع کرے گا۔ اللہ رب العزت جب کسی کو تھام لیتے ہیں، جو اللہ کا پیارا بنتا ہے، بہانے بھی پھر اللہ خود بناتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے اس قصے کو کیوں نہیں ذہن میں لاتے؟ 11 بھائی، چلو 10 بنیامین کو گھر چھوڑ گئے، کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کسی نے ادھر سے مارا ہوگا یوسف کو، کسی نے ادھر سے مارا ہوگا، کسی نے دھکا دیا ہوگا، کنویں میں گرایا ہے کہ نہیں گرایا، کس نظریے سے یہ نظر نہ آئے۔ لیکن بچانا کس نے تھا؟ اللہ نے۔ ایسے خوفناک کنویں میں گرانا نوجوان جس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، گرا دیا، پیاس بھی اگر لگی تو پیاس کس کی طرف سے لگی؟ لوگ وہاں سے گزر جاتے، فوت ہو جاتے، پیاس کس کی طرف سے آئی؟ طلب پیدا کی، پھر اس کنویں سے جب نکالا، عزیز مصر کے دل میں خواہش کس نے پیدا کی کہ چلو اس کو اپنا بیٹا بنا لیں؟ اللہ نے پیدا، چلو پھر جیل میں چلے گئے، جیل میں خواب جب آئی ساتھی کو، پھر بادشاہ کو، یہ دونوں خوابیں کس کی طرف سے آئیں؟ تبھی تعبیر پوچھنے آئے ہیں، یہ سارے معاملات ہوئے، اور غور کرنے کی بات ہے وہی قمیص جو بھائی لے کے آئے تھے، اور پتہ نہیں کتنا کو دانش مند وہ بھیڑیا ہوگا، اس نے کہا کہ چلو ظلم تو کرنا ہے، نہیں نہیں قمیص کو کچھ نہیں کہنا، بڑے آرام سے اتارا ہوگا اس نے، یہی سمجھ آتی ہے نا، کیونکہ خون لگا پھٹی نہیں ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ شاید وہ خون بھی کیسے لگ گیا، اور لگنا وہ بھی نہیں تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ان کی کہانی کو نعوذ باللہ سچا سمجھ لیا جائے تو شاید وہ جب وہ یوسف کو کھا رہے ہوں گے تو جلدی سے مڑ کے دیکھا ہوگا اس نے دائیں بائیں تو کچھ چھینٹے پڑ گئے ہوں گے، کوئی آ تو نہیں رہا، یہی کیس سمجھ آ رہا ہے نا۔ لیکن اسی قمیص کے جانے سے رو رو کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ جب بنیامین کو یوسف نے روکا ہے اپنے پاس تو قمیص بنیامین کے پاس ہی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے ویسے ہی پوچھا، جانتے ہو تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ یوسف کو تو پتا ہی تھا نا کہ یہ جو چکر لگا رہے ہیں یہ کون ہے، چونک گئے کہ یہ تو یہ یوسف کو پتا تھا، یہ ہمیں پتا تھا۔ پوچھتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف تو نہیں ہو؟ اور یوسف نے کیوں یہ پوچھا تھا؟ کیونکہ یوسف کے سامنے کھڑے ہو کے گواہی دے رہے ہیں، اصل میں بنیامین اکیلا چور نہیں ہے، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اشارہ کدھر تھا؟ یوسف کی طرف، کہ بچپن میں اس پہ جھوٹ بول رہا تھا کہ اس نے چوری کی ہے کہ باپ اس کو مارے، تو یوسف کو وہ بات یاد آئی، اور قرآن کہتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف نے دل میں ساری بات رکھی، ظاہر نہیں کی۔ پھر جب پوچھا جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، پھر پوچھتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف، کیا تم یوسف تو نہیں ہو؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے جو میں یہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا، قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور یاد رکھنا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جس کے اندر تقوی آ جائے اور پھر وہ صبر کر لے، اللہ اس کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ وہی قمیص جس کو دیکھ کے یعقوب کی آنکھیں روشنی چھوڑ گئیں، کہا اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا، جاؤ یہ قمیص لے جاؤ میرے باپ کے پاس، وہی قمیص دوبارہ پہنچی تو اللہ نے دوبارہ آنکھیں دے دی۔ وہ اللہ تو جس چیز سے تم سمجھتے نقصان ہو رہا ہے اس کو بھی فائدے والی بنا سکتا ہے، وہ بہت بڑا قادر ہے، اس کے پاس بڑے خزانے ہیں، جس سے نا امید ہو کہ انسان کبھی قبر پہ جا کے مٹی چاٹ رہا ہوتا ہے، کبھی سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے خزانوں کے اندازے نہیں ہوتے، اس رب کے پاس تو خزانے بڑے ہیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھایا، بہت بڑا بادشاہ ہے، ایک لمحے میں نقشہ چینج ہو جاتا ہے۔ اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ اسی مصر کے تخت پہ یوسف کو اللہ نے کنویں سے نکال کے بٹھا دیا، اسی مصر کی حکومت کرنے والے 43 ایئرز حسنی مبارک کو پنجرے میں بند کروا دیا، بادشاہ ہے نا، کون پوچھ سکتا ہے؟ اس پہ اعتماد اور توکل کرنا اور صبر کرنا یہ حق والوں کی علامت ہوتی ہے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر۔